जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आ जा रे, माही आ जा रे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। दिल रोए आए लाही, तू आ जा मेरे माही, दिल रोए आए लाही, तू आ जा मेरे माही, दिल रोए आए लाही, तू आ जा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आ जा मेरे माही। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। दिल रोए आए लाही, तू आजा मेरे माही, दिल रोए आए लाही, तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही, दिल रोए आए लाही, तू आजा मेरे माही। Yeah.